4 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. In Venezuela zijn bij confrontaties met de politie 2 doden gevallen en bijna 300 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde bij de Venezolaanse grensovergangen met Colombia en Brazilië. Bij een van de grensposten wilden vrachtwagens met hulpgoederen door de barrières breken, maar het is niet gelukt. Eerder vandaag verbrak president Maduro van Venezuela de diplomatieke betrekkingen met buurland Colombia. Diplomaten uit dat land hebben te horen gekregen dat zij binnen 24 uur het land moeten verlaten. Maduro wil geen buitenlandse hulp aanvaarden, omdat Venezuela dat volgens hem niet nodig heeft. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein onderweg naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Hij heeft daar voor de 2e keer een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Verwacht wordt dat Kim Trump zal vragen de sancties tegen Noord-Korea te verlichten en de onderlinge relatie te verbeteren. In een flat in Os is een dode gevonden. Het gaat om de 63-jarige bewoner. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen. Hoe lang hij dood in de woning heeft gelegen en wat de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht. Het lichaam werd gevonden door familieleden die al een tijdje geen contact meer met de man konden krijgen. In Italië zijn als gevolg van een storm 4 mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden 2 mannen bedolven onder een muur die omviel door de harde wind. In een buitenwijk van Rome viel een boom op een rijdende auto. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Een jongen van 14 overleed terwijl hij zijn vader hielp hun beschadigde dak te repareren. De man verloor zijn evenwicht en viel van het dak bovenop zijn zoon. In de Kroatische havenstad Split bereikte de wind snelheden tot 180 km per uur. Kroatische media spreken van enorme materiële schade. Het weer, het wordt een zonnige dag met kans op sluierwolken. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Ook de rest van de week blijft het zacht, waarbij de temperatuur kan oplopen tot ruim boven de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen op deze vroege 24 februari. Wat fijn dat je erbij bent. Je luistert naar Fris. Mijn naam is Emily de Wild. En tot 6 uur verdiepen we ons in het nieuws en de achtergrond. Als je wil weten wat er gaande is, dichtbij of aan de andere kant van de wereld, dan zit je hier. Goed. Als je wil reageren op de onderwerpen in deze editie van Fris, dan kan dat. Graag zelfs. App ons met de NPO Radio 1 app of bel het gratis nummer 0800-1122. Zometeen hoor je waarom we allemaal naar Zweden moeten verhuizen en wat de oorsprong is van onze hossende medemens. Maar we beginnen met een wat bredere blik op de afgelopen week. Overig nieuws. Want naast het grote nieuws gebeurde er nog veel meer waar je eigenlijk veel minder van hoort. Hierbij een greep uit het kleinere, maar niet onbelangrijke overig nieuws. Deze week was de grote jaarlijkse koekeuring op de wintershow in Zwolle. Koedientje die je net hoorde uit Kamperveen, die werd bekroond tot mooiste koe. En gelukkig bleef ze er zelf vrij nuchter onder. En een bijzondere melding van overlast in Rijsenburg. De politie moest uitrukken voor wel heel heftig gekreun en geheig. Oh god. Oeh, oh god. Oh. Oh. Ja, wat er aan de hand was, dat weten we helaas niet. Toen de politie aankwam, was het gekreun alweer voorbij. Misschien zaten ze gewoon When Harry Met Sally te kijken, dat je net hoorde trouwens. En een waarschouwspel in de lucht van Enkhuizen. Duizenden spreeuwen die vliegen elke avond in grote zwermen boven de stad. Waarom ze voor Enkhuizen gekozen hebben, dat weten we niet. Maar er zijn wel mogelijke verklaringen voor het gezwerm. Kijk, als je naar een café gaat, kom je bij elkaar en dan ga je gezellig zitten te babbelen. Nou, ik zie dat ook een beetje zoals hier. Dan moeten ze even de dag doornemen. En dat gaan we morgen weer doen. En dan daarna is het dan rust. Het was in Schotland extreem warm deze week. Het werd op sommige plaatsen zelfs meer dan 18 graden. En dat is wel heel erg heet voor de Schotse februari. Er werd zelfs een 122 jaar oud temperatuurrecord verbroken. En deze week werd bekend dat de eerste vrouw ooit in de Formule 2 gaat rijden. Dat is de klasse net onder de Formule 1. Tatiana Calderon is de gelukkige. Ze komt uit Colombia en is 25 jaar. Volgend seizoen maakt ze de stap. Dit was een greep uit het kleinere, maar niet onbelangrijke nieuws. Heb ik iets gemist? App me met de Radio 1-app. their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Young pretenders beneath these velvet gloves, I hide shameful crooked ends of a moneylender. 'Cause I still remember, anger wants a voice, voices wanna sing, sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Vampire Weekend en Harmony Hall. Je luistert naar NPO Radio 1. Dit is Fris. Misschien heb je niet heel uitgebreid feest gevierd bij dit jubileum, maar het is toch de moeite waard om even stil bij te staan. Deze week bestaat het minimumloon in Nederland 50 jaar. We scoren in de top 5 van landen met het hoogste salaris van Europa. Dus je zou kunnen zeggen dat we niet heel veel te klagen hebben. Maar dat het toch nog anders kan, bewijst Zweden, waar ze geen minimumloon hebben. Hoe dat werkt, legt Rob Floris uit. Hij is van het Zweedse arbeidsbureau. In Zweden is het zo dat salarisonderhandelingen worden gedaan samen met de werkgever, de werknemer en de hele sterke vakbond. Dat wil zeggen dat werknemers zelf kunnen kiezen of ze één op één met de werkgever over hun salaris gaan onderhandelen, of als ze in een situatie zitten waarin ze onzeker zijn of de arbeidsmarkt is heel slecht, toch de vakbond meenemen om het salaris te bepalen. Ja, en die vakbond die komt vooral van pas in tijden van crisis. Ik merk wel dat als er veel werklozen zijn, en dat is de crisis 2008-2009... dan kunnen werkgevers daar natuurlijk misbruik van maken, zeggen we dan. Proberen de lonen te drukken. Dat doen ze in normale situaties ook, maar voornamelijk als er veel werkloosheid is. En dan wordt er veel gebruik gemaakt van de vakbond. En nu het financieel stukken beter gaat met Zweden, kunnen veel werknemers het zelf wel af. Mensen die hun eigen marktwaarde weten, zoals nu, weinig werklozen. Dan gaan mensen job hoppen. Als ze bij de buurman wat meer kunnen verdienen, dan gaan ze weg. En dan hoeft de vakbond er niet bij te zijn. Want als ze zeggen, ik kan hier x verdienen en bij de ander x plus 2, dan zijn ze weg. Het draait in Zweden dus grotendeels om vakbonden. Grofweg 80% van de inwoners die is er lid van. En dat komt voort uit een socialistische traditie die al zeker 70 jaar aanhoudt. Ja, dat is al na de oorlog heel erg sterker geworden. En sindsdien hebben we in principe ook op een paar periodes na alleen maar een socialistische regering gehad hier. En het zijn ook heel veel mensen die altijd die gedachte hebben gehad van het is toch goed gegaan, dus waarom zouden we dit veranderen? Ja, en inmiddels is Floris al zo aan het systeem gewend dat hij niet anders meer zou willen. Ik snap het systeem wel dat ze het in Nederland zo doen en in meerdere landen in Europa een minimumloonsysteem hebben. En wat ik net al noemde bij een hoge werkloosheid. Zouden werkgevers natuurlijk daar misbruik van kunnen maken. Dat zou ik dan denk ik in Nederland wel gaan missen. Iemand die mij mee helpt. Toch zou de Zweedse aanpak niet werken in Nederland, denkt hij. En dat heeft alles te maken met onze vakbonden. In Nederland is de lidmaatschap van de vakbond niet zo hoog als hier. Het aandeel is misschien de helft. Ik weet niet precies. Volgens mij nog geen 40%. Dat geeft al een deel aan waarvan ik denk dat gaat in Nederland niet werken. Na Zweedse balletjes en het noorderlicht maakt het verhuizen naar Zweden dus misschien toch wel een beetje het overwegen waard. Fris. En dan nu naar Robin met een zoete inval op deze vroege ochtend. Turks fruit bestaat 46 jaar. Daarom nu een recept voor Turks fruit pompoenblokjes. Voor de zoete kou die het ook nog een beetje gezond wil houden. Men nemen een fles pompoen, citroengras, een handje gemalen kokos en een flesje ahornsiroop. Snijd de pompoen in kleine blokjes. Kook ze vervolgens samen met de citroengras in ahornsiroop beetgaar en laat ze 10 minuten uitlekken. Rol ze vervolgens door de gemalen kokos, steek er een leuk prikkertje door, laat ze afkoelen en voilà, je bijna gezonde snack is klaar. Dankjewel Robin. Ze gaat ons de komende anderhalf uur nog veel meer lekkere recepten geven. Zo jammer dat liedje altijd meteen in je hoofd zit, hè? Toch wel, of jammer. Jammer of leuk, het is maar net hoe je het bekijkt. Je schaamteloos verkleden, knijterhard meezingen met de foutste hits en vooral liters en liters bier. Volgend weekend gaat een groot deel van Nederland lekker carnavallen. Maar wat is nou de oorsprong van dat feest? Verslaggever Christa van Nieuwenhuizen die zoekt het voor ons uit. Ja, dit is echt de Brabantse gezelligheid. Ik zie je fanatiek door de kledingrekken gaan. Is het gelukt met je outfit? Ja hoor, is gelukt. En weet jij waarom we eigenlijk carnaval vieren? Dat was ook wel. Ik heb een rondje spreekwoord over gedaan, maar dat is lang geleden. Feesten, gek doen. Feesten, hossen. Zover ik het zie. Nou, gewoon feesten met je vrienden en zo. Helaas. Menig carnavaller weet niet van de oorsprong van het feest. Maar ik ken nog wel iemand. Hallo meneer Van Beers. Hallo. U heeft mij 3 jaar lang geschiedenis gegeven op de middelbare school, waar we nu ook zijn. En daarnaast bent u ook fervent carnavaller. Ja, dat klopt helemaal. Ik speel ook nog in een carnavalsband. Ik ben al een paar weekenden bezig. Iedereen denkt bij carnaval aan heel veel bier drinken en stappen. Maar er zit een hele geschiedenis achter. Stappen en bier drinken is er nog steeds bij. Maar er zit natuurlijk wel een verhaal achter. En het verhaal wat erachter zit is eigenlijk dat het een feest is dat gevierd wordt voordat de vaste gaat beginnen. In de middeleeuwen is waarschijnlijk ergens in Italië is het feest begonnen. En dat heette daar Carnavale. En dat is eigenlijk vaarwel van het vlees. Dus dat je het vlees vaarwel zegt. En dat is ook wat je bij het vasten gaat doen. En daarom is eigenlijk vanaf het moment dat carnaval is afgelopen. Hè, dat is dus met woensdag. Is er 40 dagen vasten tot aan de Pasen. En dus voor die tijd de boel. Even flink drinken, even feesten. En dat is eigenlijk waar carnaval een beetje vandaan komt. Welke functie had het toen precies? Vroeger in de middeleeuwen had men ook het gevoel dat het een sociale functie had. Dus eigenlijk het idee dat er iets moest veranderen. De rollen werden omgedraaid. Daar komt het verkleden een beetje vandaan. En ook Prins Carnaval. In plaats van dat de stadsadel het voor het zeggen had, werd nu eigenlijk een beetje de rol weggelegd bij de burgers. En dat zie je nu nog steeds als bij het begin van de carnaval. De macht wordt overgedragen aan een burger. In dit geval wordt hij een prins. En die prins heeft dan tijdens de carnaval eigenlijk de macht over de stad. Hij krijgt dan de sleutels van de burgemeester en is eigenlijk de baas op dat moment. En waarom vieren we dan precies carnaval? Ja, was dat het einde van de vaste vroeger of zo? Weet ik het? Deze mevrouw zit er dus niet helemaal naast. Ik wens alle carnavallers veel plezier met hossen, dansen, springen, drinken. told. If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. They do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Fijn dat hij er is. Hè? Wat is er volgende week ook weer 16 graden, onbewolkt. Het was in Schotland natuurlijk ook al 18 graden. Weet je wat het broeikaseffect of wat het dan ook is... Wat ervoor zorgt dat we zo'n goede lente alvast hebben, joh. Midden in de winter. Zometeen hoor je hoe het in Haiti is tussen alle protesten door. En van wie zijn veel van onze alledaagse ontwerpen zometeen... Na de wijze woorden van onze huiscolumnist Stijn van Nuland. Want iedere week hoor je hoe hij de wereld bekijkt... van achter zijn studentenbrilletje. En dit keer is het de vraag of hij het stappen wel heel huids heeft overleefd. Lieve Sinterklaas, sorry dat ik u moet lastigvallen... op dit iets wat ongebruikelijke tijdstip. Waarschijnlijk ligt u op dit moment met een cocktail te dobberen... in het zwembad van uw zomerhuisje op Ibiza. Maar toch wilde ik wat bij u kwijt. Ik ben namelijk stout geweest... En ik dacht, ja, dat kan ik wel gaan verbergen, maar eerdaags komt hij er toch wel achter. En zoals mijn moeder altijd zegt, eerlijk duurt het langst. Dus ja, ik heb besloten om u toch maar een brief te schrijven. Oké, laat ik bij het begin beginnen. Ik was afgelopen dinsdag bij een studentenfeestje. En daar waren een paar stoute kindertjes die ecstasy hadden gebruikt. En daar was de bewaker uiteraard niet zo blij mee. Dus die heeft toen die kindertjes de kroeg uitgezet. Ja, probleem opgelost dus. Tenminste, dat dachten we. De bewaker van dienst was namelijk nog lang niet klaar met mensen de zaken uit bonjouren... en dus speurde hij met zijn zaklamp door het café... op zoek naar stoute kindertjes met grote pupillen om ze er ook uit te kunnen sturen. Kleine Frits stond ook lekker te dansen, maar had hoogstens 3 biertjes op. Toch vond meneer de bewaker dat zijn pupillen er niet goed uitzagen... en enkel om die reden greep hij kleine Frits bij zijn nekvel... en smeet hem op het Nijmeegse plaveisel voor het café. Ik stond aan de grond genageld, want iemand de kroeg uitsturen vanwege net iets te grote pupillen en verder niets, dat vond ik toch wel een beetje raar hoor, Sinterklaas. Toen de lichten in de kroeg weer aangingen, zo rond 1 uur of 3, stond ik in de garderobe het verhaal van zojuist tegen een studiegenootje te vertellen. Heel rustig, zonder schuttingtaal en vieze woorden. Echt waar, Sinterklaas? En toch had de bewaker nog steeds niet genoeg verzetjes gehad die avond. Ook mij greep hij bij mijn nekvel en terwijl de bewaker riep... Dat moet je recht in mijn gezicht durven zeggen! En ik piepte... Ja, maar... sleepte hij me naar de uitgang van de kroeg. Met een laatste duw werd ook ik met mijn neus tegen de Nijmeegse kinderkoppen aangesmeten. Ik was verbouwereerd, Sinterklaas. Voor het eerst in mijn leven was ik de kroeg uitgezet. En niet omdat ik vals zong, niet omdat ik een biertje niet betaald had... niet omdat ik ging vechten, nee omdat de beveiliger me had afgeluisterd. Zo beduust als ik op dat moment was, zo blij was ik tegelijkertijd ook. Want ik was dan wel stout geweest, want ik was de kroeg uitgezet... maar ik heb er achteraf gezien wel een mooie anekdote aan overgehouden. 100 uit oreerde ik afgelopen dagen over mijn avonturen in het Nijmeegse uitgaansleven. Al mijn vrienden moesten horen van het uitzettingsbevel... dat op zo'n brute wijze naar me was geschreeuwd. Maar toch, Sinterklaas, zou ik helemaal niet zo blij moeten zijn... met mijn gekke heldenverhaal van verleden week. Want ten eerste loop ik stoer te doen met iets... wat eigenlijk helemaal niet zo stoer zou moeten zijn. Ik ben namelijk een kroeg uitgezet... en normaliter getuigt dat nou niet bepaald van netjes gedrag. En daarbij is de hele gebeurtenis mij gewoon overkomen. Ik heb er zelf niet echt iets aan kunnen doen. Want als de beveiliger van dienst gewoon net zoals normaal... buiten de kroeg een peukje had staan roken... dan was er helemaal niks gebeurd. Sinterklaas, ik schaam mij diep... Eerst word ik de kroeg uitgetrapt en vervolgens ga ik het ook nog verkopen als heldendaad. En voor mij is dit een wijze les voor de volgende keer dat me iets soortgelijks overkomt... maar ik hoop dat alle andere stoute kindertjes in Nederland hier ook van leren. Want stoer doen om iets wat helemaal niet zo stoer is, daar schiet je heel weinig mee op. Dag Sinterklaas, tot in november. Oh ja, en geniet van uw mojito, hè. Dankjewel, Stijn van Nuland, voor je wijze woorden weer van deze week. Als je nu luistert en je denkt, ik vind het leuk om mee te praten... of te reageren op onderwerpen die wij hier bespreken... in onze uitzending van Fris op NPO Radio 1. App dan met de NPO Radio 1-app of je belt 0800-1121. Voordat je straks echt met je dag gaat beginnen... is het wel zo fijn om te weten met wat voor een zondag je te maken hebt... Nou, het is vandaag 24 februari, ook wel de laatste dag van de huishoudbeurs. Dit jaar was het thema liefde en lust. En het volgende heeft ook wel wat te maken met dat thema. Het is natuurlijk de soundtrack van Turks Fruit. Populaire drama dateert uit 1973. Maar er wordt weer een nieuw leven ingeblazen in de film. De toneelbewerking van de film die gaat namelijk vandaag in première... in het De La Mar Theater in Amsterdam. En precies 13 jaar geleden klonk dit in veel Nederlandse huiskamers. The gold medalist representing the Netherlands. Medaille d'oro per l'Olanda. Bob de Jong. Bob de Jong die won tijdens de Olympische Winterspelen in Turijn goud op de koningsklasse van het schaatsen, oftewel de 10 kilometer. En 24 februari is ook een dag die bekend staat om zijn weerextremen. Zo was het in 1990 de warmste februaridag ooit in Nederland met 20,4 graden. En in 1956 was het juist zo koud dat er werd gesproken van een zogeheten ijstijd. Vooral in de laatste dagen van de ijstijd waren de helikopters van de Nederlandse strijdkrachten bijna onafgebroken in de lucht om mens en dier hulp te verlenen. En de slingers mogen vandaag worden opgehangen voor de man die je wellicht hiervan kent. Dit is een van de grootste cobrasoorten van Afrika. In het Engels noemen ze hem snouted cobra. Maar dat zou in het Nederlands snuitcobra of snuitje betekenen. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke naam voor zo'n stoer beest. En daarom noem ik hem gewoon cobra. Ja, je hoorde bioloog Freek Vonk. Hij mag vandaag 36 kaarsjes uitblazen. Maar hij is niet de enige. TV-recensent Angela de Jong van het AD is 43 jaar geworden vandaag. En Paulien Cornelissen is ook 43 jaar geworden vandaag. En ook de Belg Plastique Bertrand, die verjaart vandaag. Misschien valt het kwartje nog niet direct, maar hij is bekend van deze grote hit. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Hij is 65 jaar oud geworden, dus bij deze allemaal gefeliciteerd. Mooi. Je bent weer helemaal bij over 24 februari. Dus ik hoop dat je nu pas echt je dag heel goed kunt beginnen. Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Het vallen van de nacht, fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? voel jij dit ook? Jouw hand in de mijne, of is dit te weinig om door te gaan? Bij alles wat je zegt, ik voel niet dat je vecht. Is dit klaar misschien? Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat Suzanne en Freek en een hit Als het avond is. Je luistert naar Fris op NPO Radio 1. Vind je het leuk om te reageren? Reageer dan via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. We hadden volgens mij net een reactie. Even kijken wat er over het minimum was. Het over carnaval? Carnaval. Ja, Brechtje die appte over carnaval. Ik dacht altijd dat hossen gewoon een carnavalesk woord was voor dansen. Maar mijn moeder vertelde me laatst dat hossen wel degelijk een dans op zich is. Hossen is dus inhaken en dan naar voren en achteren hupsen. Dus ze zegt, doe mij maar een Polonaise. Dankjewel Brechtje voor je reactie. Aangeschoven inmiddels hier is Rick Uilenbroek van de redactie van Fris. Die houdt een beetje een blik op wat er allemaal in de nacht gebeurt. Hoe gaat het? Het gaat goed. Ja, gaat goed. Ja. Ik zat toch even aan het hossen te denken. Ja, hossen, ja. Ja, dus je moet het dus echt... Tactiek. Zou er echt trainingen voor zijn en zo? Okay. Heb jij wel eens gecarnaval? Nee. Ik ook niet. Nee. Misschien dit jaar wel trouwens. Oh ja? Misschien ga ik volgende week naar Eindhoven. Oh. Maar Eindhoven schijnt dan weer niet de allerbeste stad te zijn om te gaan. Daar zeg je nu wel wat, hè? Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Volgens mij Breda, Den Bosch, maar ik heb geen idee. Of Limburg niet. Natuurlijk. Limburg, ja. Ja, Maastricht. Maar ja. Daar is het vastelavond van, toch? Of ik kan dat niet uitspreken, maar daar heet het weer anders. Maar goed, wat is jou opgevallen vanavond? Ja, Kaatsheuvel, daar heb je natuurlijk een heel mooi pretpark. En in principe is dat volgens mij bedoeld om gewoon heel veel lol te hebben bij de attracties. Maar toch is er voor sommige mensen is er alsnog te weinig entertainment. Dus worden sommige jonge bezoekers een beetje baldadig. Ja. Wat is dus gebeurd? Een jongen die besloot vanaf een brug te springen eigenlijk in de Efteling bij het water. Ja. Maar niet in het water is hij gesprongen, maar op een bootje. En je hebt dan die bootjes met ook een soort van dakje erop. Oh, die zwanenbootjes. Die zwanenbootjes. Ja, ja. Daar is hij dus opgesprongen. Best een gewaagde sprong volgens mij. Ja, hoe oud was hij? Ja, dat staat dus nergens bij. Maar in ieder geval minderjarig. Dus ik... Waarom? Ik denk dat hij gewoon dacht van nou, ja. Waarom niet? Ja, kan gewoon zo. Attractie helemaal stilgezet. En uiteindelijk door zijn ouders opgehaald. Oh. Bij de balie. Jonge baldadigheid. Ja. Ik vind de Efteling wel... dat vind ik leuk nog steeds. Ja. Jeugdsentiment. Binnenkort, hè, de KRO-ledendag daar. Oh ja? Ja, ga je? Ik heb geen kaartje gekregen. Dus, ik weet alweer waar ik sta. Maar jeetje, joh, die Efteling. Ja, op een bootje springen. Nou, ken jij dat zoiets uit je jeugd? Dat jij ook dat soort dingen deed? Was jij zo iemand? Ja, ik was wel zo iemand. Maar ik zit even kijken of ik voorbeelden kan bedenken. Ik ging wel op middelbare school bijvoorbeeld blowen en zo, voordat ik de les in ging. Dat soort dingen. Ja. Een belletje lellen, zeker. Ja, ja, ja. Ik heb toevallig, ik zat er vandaag over na te denken dat ik wel eens Met mijn opa en oma ging ik op de vierde verdieping staan in de flat. En dan ging ik waterballonnen naar beneden gooien. Naar mensen. Echt heel. En toen kwam er een man terecht. Die kwam toen boven. Ik was een jaar of 8. En die kwam ons echt helemaal... mij en mijn vriendinnetje helemaal uitschelden. Van, wat is hier? Mensen schrikken zich dood. En, ik heb het ook een keertje gehad met een waterpistool. Oh ja? Een man helemaal nat gespoten. Op zijn fiets. Stapte hij van zijn fiets af. Ging hij in onze tuin. Ging hij zelfs naar binnen. De achterdeur. Ja. Dat was serieus. En toen? Nou ja, gelukkig mijn vader was er. Dus die man, ja, je moet je kind binnenhouden. Weet ik veel wat allemaal. Oh, jeetje. Ach, goed. Ja, terecht. Maar goed, oké. Okay, nou, dan spreek ik jou denk ik volgend uur weer met nieuwe leuke dingen. Hè? Ja, we gaan het over het kievitsei hebben. Kievitsei? Ja. Oh, dat is natuurlijk een traditie hier en der. Toch? En het schijnt dat die wat eerder gaat komen dit jaar. Dus. We gaan het zien. Dankjewel, Rick. I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand. But you brought me here, and I'm happy that you did. 'Cause now I'm as free as birds catching the wind. klein beetje zomer gevangen in muziek Malibu van Miley Cyrus. Je luistert naar NPO Radio 1 Fris. Mijn naam is Emily. En afgelopen week is Friso Kramer op 96-jarige leeftijd overleden. Zijn naam zeg je misschien niet zoveel, maar toch ken je hem. Niet door zijn naam, maar door zijn werk. Hij was namelijk de ontwerper van de groene brievenbus en de paaltoparmatuur. Misschien wel de bekendste lantaarnpaal in Nederland. Kramer ontwierp voorwerpen waarvan je soms niet echt stilstond dat die ook ontworpen moesten worden. En alles in onze omgeving is natuurlijk ooit op een tekentafel geboren. Dat maakte ons nieuwsgierig naar het vormgeven van alledaagse objecten. Maarten Wilming, goedemorgen. Jij bent... Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent industrieel ontwerper bij Spark Design and Innovation. Zeker. Hoe ziet het proces van industrieel ontwerpen eruit? Dat begint vaak met heel goed kijken naar wat gebruikers willen. Of waar ze behoefte aan hebben. Pas als je dat begrijpt, kan je daar natuurlijk een oplossing voor verzinnen. En vaak is het dan een kwestie van diep nadenken. Dingen tekenen met de hand of op de computer. Mm-hmm. En dan gaan we vaak heel snel iets bouwen. Dus gewoon iets maken, zodat je het daarna kunt uitproberen. Je kunt kijken of het idee wat je had ook echt werkt. Of dat het er mooi uitziet. Of dat het het probleem oplost. Nou, en zo maak je steeds weer een nieuw stapje. Het gaat in stappen, inderdaad. Ja, dat zijn vaak rondjes. We noemen dat vaak bedenken, bouwen en beoordelen. Dus je bedenkt iets, daarna bouw je het. Of je maakt er een plaatje van misschien. En daarna ga je het beoordelen. Met gebruikers bijvoorbeeld ook. En dan maak je dat rondje daarna opnieuw met de nieuwe inzichten die je gekregen hebt. Dat vereist dus wel een zekere vasthoudendheid, omdat het vaak niet... het is niet zo dat het eerste idee nou per se altijd de oplossing is natuurlijk. En die loopjes of die iteraties, zoals we dat noemen, die maken we. Ja, of het nou gaat om een slim stekkendoosje of een handigere espresso machine of een vliegende auto. Of een straatlantaarn die je net al noemde. Ja, dat proces is eigenlijk steeds vergelijkbaar. Want is dat denk je dan ook bij die straatlantaarn die we allemaal kennen? Kun jij hem beschrijven? Mm-hmm. Want ik vind het moeilijk om dat zeg maar te omschrijven waar ik het dan over heb. Ja, nou, het is een paal en daarbovenop eigenlijk een kegel. Hè? Hoe noem je dat? Ja. Super simpel, super strak. En ik denk dat dat wel kenmerkend is voor hoe Friso Kramer daarin stond. Hij staat in zo ongeveer elke woonwijk van Nederland, denk ik. En heeft hij in zijn tijd dan denk je ook al die fases doorgelopen, zo'n lantaarnpaal? Al die testfases? Ja, ik denk dat dat... Die aanpak wel voor ontwerpers van alle tijden is. Dat je dingen bedenkt en probeert en daar weer wat van probeert te vinden en het beter te doen. Ik denk wel dat de hulpmiddelen die je tegenwoordig hebt, en dat zijn natuurlijk wel meer, zoals we nu dingen op de computer kunnen tekenen. Mm-hmm. Ja, dat was in de jaren 50, 60 natuurlijk niet zo. Dus dan achter de tekentafel dat allemaal uit te denken. Maar ook daar maakten ze die stappen, zeg maar, van in het begin heel schetsmatig en heel vaag, tot aan het eind allemaal super concreet en uitgewerkt. Ja, en wat was zo kenmerkend voor het werk van Friso Kramer? Nou, wat ik heel erg kenmerkend vind, is dat hij vaak met minimale middelen iets maakt wat precies klopt. Hè? Dus door te zorgen dat het materiaal precies daar zit waar je het nodig hebt. En precies de goede oplossing te zoeken. Heb je een product waar, ja, je zou kunnen zeggen, waar niks aan zit wat je eraf zou kunnen halen. Het is dus precies genoeg voor wat het moet doen. Daarbij ook niet bang volgens mij om links of rechts een uitdaging in productie aan te gaan. Als het daar uiteindelijk beter van wordt. En zoals de lantaarnpaal die je net noemt. Uiteindelijk ook wel sober en ingetogen in de vormgeving. Ja. En dat is wel belangrijk. Want ja, als er een miljoen van die dingen op straat staan. Ja, dan kunnen ze allemaal wel enorm staan te springen. Van moet je eens kijken hoe interessant ik ben. Maar ik denk dat we daar met z'n allen niet zo vrolijk van worden. Nee. En dus dan is het wel een teken van kwaliteit. Als je dat Als je als ontwerper dat zo rustig kunt doen, hè, dat het er wel is, maar dat het niet enorm opvalt. Ja, want het is natuurlijk voor die tijd was het een vrij bijvoorbeeld strakke lantaarnpaal. Toch wel echt een soort modern ding wel. Zeker, zeker. Ja, dat zal. Ik ben van na die tijd, dus ik heb dat niet meegemaakt. Maar dat zal toch ook wel even wennen zijn geweest. Tegelijkertijd juist omdat hij dan toch zo ingetogen is. Daardoor waardeer je zo'n ontwerp wel. En gaat het niet snel vervelen. Hè? Niet dat je dan na 2 weken denkt, nou, het is wel leuk dat hij er staat, maar nou mag hij wel weer weg. Ik heb het al wel gezien. En we hebben bijvoorbeeld de Big Baboo bakfiets ontwikkeld en de Eneco Tone. En ook straatverlichting voor Sustainer. Ja, als je elke dag tegen die thermostaat aankijkt die op de muur hangen, dan moet hij niet daar enorm staan te springen, denk ik. Ja. En niet schreeuwerig zijn. Nou, ik denk dat Friso Kramer dat altijd heel mooi heeft gedaan. Ook in de meubels. En bijvoorbeeld die groene brievenbus die we denk ik ook allemaal wel kennen. Ja, die met die klep die zo toch helemaal omhoog gaat. Of tenminste. Precies. Die, ja. Ja. Is dat het meest iconische werk van hem, denk je? Of zijn dat andere dingen? Dat ieder voor zichzelf misschien uitmaken. Ja, ik hou erg van zijn meubels. Ik zit nu aan een Arend Mehes bureau. Dat heeft hij ook ontwikkeld. Ook bij Spark eten we elke dag onze boterhammen aan Mehes meubels. Dus ik vind de meubels en bijvoorbeeld ook de Revolt en de Result stoel die hij voor Arend heeft gemaakt. Ja, dat is wel echt knap werk. En bijvoorbeeld het bureau waar ik nu aan zit. Ja, het is wel bijna 50 jaar oud, hè, het ontwerp. Ja. Het dus klinkt als een soort. Dan heb je wel iets goed gedaan. Ja, toch? Ik wou net zeggen, het klinkt als een soort persoonlijke held van jou. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee. Ik ken hem niet zelf. Maar zijn werk ken ik al heel lang. Want toen ik meer dan 25 jaar geleden mijn bureau startte. Een van de eerste dingen die ik heb gedaan was pyramidtafeltjes kopen die hij ontworpen heeft. En daar hebben we nog jarenlang met plezier aan gewerkt. Dus indirect, ik ken ik hem goed via zijn producten. Ja. Misschien is dat ook wel kenmerkend dan. Hè? Is dat is zijn werk ook een soort van de reden geweest dat jij dit vak bent gaan doen? Nee, ik weet niet of ik me daar bewust van was op dat moment, om heel eerlijk te zijn. Dat is een mooie vraag, maar ik denk dat ik het pas later heb ontdekt eigenlijk. Maar sowieso, dat zei je geloof ik ook al, het is natuurlijk wel mooi dat bijna alles in de wereld om ons heen is ontworpen, maar dat realiseer je vaak niet. En op het moment dat je dat wel realiseert, dan wordt het wel interessant om te kijken van, waarom zijn dingen eigenlijk zoals ze zijn? En hadden ze niet anders gekund? Of waarom? Wat zijn de overwegingen dat het zo bedacht is? Ja, schiet jou dan nu iets te binnen van een typisch ontwerp waarvan je denkt bijvoorbeeld de paperclip of zo, waarvan je denkt van, dat is er, we nemen het voor lief, maar wat een bizar goed ontwerp of zo. Nou ja, dat is in feite met bijna alles om ons heen, denk ik. Als je er goed naar kijkt, dan had het ook anders kunnen zijn. En vaak wat je ziet als eindresultaat, dat is het idee wat het geworden is. En vaak zijn er misschien wel 100 ideeën aan vooraf gegaan die het niet geworden zijn. Dat hoort natuurlijk in dat proces thuis. Hè, van verbeteren en kiezen totdat je overhoudt wat echt goed is en wat echt klopt. Ja. En voor 2019, kun jij iets zeggen over de trends die eraan zitten te komen in het industrieel ontwerpen? Nieuwe stoffen of zo, waarmee wordt gewerkt? Het zijn talloze trends, maar het vakgebied is natuurlijk super breed. Hè? Of je het nou over sportschoenen hebt of over auto's of over je telefoon, dat zijn natuurlijk allemaal heel verschillende dingen. Wat ik een heel interessant trend vind, is dat zeg maar de manier van werken van ontwerpers en de mindset, dat die steeds meer wordt toegepast op heel andere vraagstukken. Dus dat heet dan design thinking of creative intelligence, allemaal hele mooie woorden. Dus de manier van werken van ontwerpers wordt steeds vaker toegepast op maatschappelijke vraagstukken of organisatorische vraagstukken. Dus dat vind ik een interessante vernieuwing. Dat ik denk, blijkbaar is die combinatie van creativiteit en analyse en doelgerichtheid niet alleen geschikt om die lantaarnpaal of die brievenbus of die stoel te maken. Mm-hmm. gaan, dan kan je daar ook andere dingen mee bereiken. Ja, ik zit al meteen te denken aan zo'n 3D-geprint huis. In crisisgebieden, zeg maar. Ja, ja. Dat soort dingen. Nou, die ontwikkeling is super interessant. En dat gaat ook heel hard. Moet je wel realiseren. Hè, dus over 3D-printen gesproken dan. Die ontwikkeling, die groei is heel erg hard. Van, laten we zeggen, 0,001% naar 0,01%. En jij en ik hebben nog niks in huis wat zo gemaakt is. Nee. Maar de ontwikkeling gaat wel heel snel. En dat gaat wel nieuwe mogelijkheden bieden, zeker. Nou, ja. Ik ben benieuwd wat ons allemaal nog te wachten staat. Maarten Wilming, industrieel designer bij Spark Design en Innovation. Dank voor dit gesprek. Dankjewel. Dag. Fijne avond nog. Dankjewel. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. And how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose. Lie crushed. Broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Dan McLean en zijn ode aan Vincent van Gogh. Je luistert naar Fris op NPO Radio 1. Er komen wat appjes binnen. Misschien hoort dit niet bij industrieel ontwerpen, maar ik vind het NS-logo zo bijzonder. Het NS-logo. Probeer het maar eens na te tekenen. Dat lukt je niet, appt Stefan. Ik heb het snel over geprobeerd. Het is inderdaad heel moeilijk om na te doen. Ik weet niet of het hoort bij ontwerpen. Of het industrieel is, dat weet ik niet zeker. Wat denk jij, Rick? Nee, nou, het is gewoon een logo, toch? Ja, door een, gewoon een ontwerper. Ja. Een grafisch ontwerper. Maar het is inderdaad, dat zijn van die alledaagse dingen waar je misschien niet echt bij stilstaat, maar je herkent het meteen als je het ziet. Dat is natuurlijk de kracht van dat soort dingen. En Johan die zegt, een toilet is eigenlijk ook een soort ontwerp. Wat dat betreft, die gebruik je ook een paar keer per dag met die zwanenhals. Zo. Dat heeft ook toch iemand ontworpen. Ja, dat is inderdaad zo. Dankjewel Johan voor je appje. We gaan naar Haiti. Haitians are in revolt. For the last six days, thousands of Haitians have taken to the streets. Haiti is expected to erupt in a new round of violence today. Tensions continue to boil over in Haiti after more than 2 weeks of violent protests. Ja, willen of niet, hij moet opstappen. Dat galmt in de straten van Port-au-Prince, de hoofdstad van het Caribische eiland. Door corruptie en stijgende olieprijzen eisen Haitianen het aftreden van president Jovenel Moïse. De rellen en protesten die hebben inmiddels slachtoffers geëist en winkels worden geplunderd. Marijke Zaalberg die woont en werkt al meer dan 20 jaar in de buurt van de hoofdstad en daar runt ze een school voor 800 kinderen. Marijke Zaalberg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kun je nog veilig de straat op? Ja, hier bij mij in ieder geval wel. En het wordt in de stad ook rustiger. Oké, want jij woont in de buurt van de hoofdstad, hè? 40 kilometer van het vliegveld in de hoofdstad en dan naar het zuiden toe. Is dat dan een dorp of waar moet ik dan aan denken? Ver in de bergen, zeg maar. Het laatste dorp, Kenskov, en dan 10 kilometer verder de bergen in. Wat wij dan platteland noemen in Nederland. Dan zijn het hier allemaal bergen en dan is het gewoon afgelegen. En wat merk je van het geweld, zeg maar, binnen de muren van de school? Niets. Tenminste, er is hier geen geweld. Er is alleen spanning onder het personeel. En de kinderen zijn wat drukker, wat eerder delen ze klap uit of zo, wat agressiever. Niet dat dat heel erg is, maar je merkt wel die spanning. Spreek je die kinderen daar dan ook op aan? De directeur doet het wel als het te heftig wordt. Maar hij heeft ons allemaal gevraagd, vooral de leerkrachten, er een beetje rekening mee te houden. Dus echt goed na te denken. Niet een groter kind bijvoorbeeld even bij de arm beet pakken. Want dan kunnen ze wat feller reageren. En dat komt gewoon door de spanning in het land. Zo zeg. Jij zit nu zo'n 25 jaar in Haiti. Ja. Ben jij zelf wel eens in een gewelddadige situatie terechtgekomen in al die tijd dat je daar zit? Ja, één keer. Toen heb ik een overval meegemaakt in mijn huis, 's nachts. Dat was 15, 16 mei, die nacht in 2011. In je huis? Ja, dat was heel naar. Zo, hé. Hey. Ja, in mijn huis op de school. Wat gebeurde er toen? Ik was hier alleen met een guardian, een bewaker. Zonder geweer, hoor, zonder pistool, maar iemand die dan 's nachts wakker moet blijven. En opeens stonden de mannen, het was volle maan, en er stonden mannen hier met bivakmutsen mijn deur open te wrikken. Ja, ik pak mijn telefoon en je bent gelijk heel gespannen. Ik ben gaan gillen van dit is mijn huis en wegwezen en zo in het Creool. Maar ik denk misschien hoort iemand het in de straat. Maar toen ze zagen dat ik met mijn telefoon echt bezig was, toen hebben ze me eruit ingeslagen. En ja, toen zijn ze binnengestapt. En dat was zeer angstig. Oh, en ben je daarna teruggekomen naar Nederland of ben je toch gebleven? Nee, ik had het geluk dat RTV Drenthe, Remco en Ineke, die waren hier net opnames aan het maken. Die kwamen dan de volgende dag, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus ik had een paar Nederlanders om me heen. Dat was wel heel fijn. Die hebben me heel goed opgevangen. Wat vinden jouw vrienden en familie in Nederland? Ik neem aan dat je ze hebt achtergelaten, de vrienden en familie, dat je die nog hebt. Wat vinden zij van jouw verblijf op Haiti? Ja, ze vinden het heel fijn voor mij dat ik het werk doe wat ik heel graag wil doen. kinderen helpen, kinderen een kans geven. Ja. En ja, dat, ze zijn er eigenlijk mee opgegroeid de laatste bijna 24 jaar. Dus ja. Ja, mijn moeder zei toen wel van, dat moet je niet doen, je bent slecht in talen en moet maar gewoon in Nederland blijven. Maar goed, ik wilde dat heel graag, al heel lang. Dus toen mijn kinderen volwassen waren en het in mijn leven zo was dat ik een keuze kon maken, toen dacht ik, ik ga wel doen wat ik heel graag wil. Dus je laat je niet door... weten dat ik zo lang zou blijven, hoor. En zou je ooit terugkomen? Ja, ik kom 3 keer per jaar, kom ik een maand, 5 weken naar Nederland. Ja, maar permanent? Ik zie het niet zo snel zitten. Nee, dan moet er iets zijn dat er een reden is dat je terugkomt. Iemand naast de kinderen of zo, dat er iets ziek is of ernstigs iets is. Of dat je zelf niet meer kan. Ja. Maar gelukkig, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar gelukkig is het niet zo ver. Nee, ik hoop het voorlopig ook niet. Nee, ja. Marijke Zaalberg vanuit Haiti, heel erg bedankt voor dit gesprek. En we hopen natuurlijk dat al het geweld en de protesten en dat soort dingen, dat het allemaal jullie met de kinderen bespaard blijft. Ja, dat hopen we zeker. Hier op school is dat wel heel erg belangrijk. En voor heel Haiti is het belangrijk. De mensen lijden echt enorm. Want ja, ze kunnen geen geld verdienen. De kleine handeltjes liggen allemaal stil. En dan hebben ze echt honger. Echt, echt slecht. Ach, ja. Sterkte daar. Bedankt, Marijke. Ja, bedankt. Dag. Ja, fijne dag. Dag. Fris. Het zou zomaar een record kunnen worden. Het eerste kievitsei ooit. Nu al. Volgens de Bond Friese Vogelwachten is die al gelegd. Alleen is het nu nog zaak om hem te vinden. Peter de Vries is bestuurslid van Vogelwacht Oldeholtpaden. Zeg ik dit goed of niet? Ja, Oldeholtpaden, dat zeg je dan best goed. Oldeholtpaden. Ja. Goedemorgen. Hoe kan het dat hij nog niet gevonden is? Volgens de metingen moet hij nu ergens liggen, maar de vraag is natuurlijk waar die ligt en waar de eerste kiewiet dat ei heeft gelegd. Dus dat is eigenlijk best wel lastig. Kun je wat zeggen over de traditie vanuit kievitseieren? Dus voor mij is dat redelijk onbekend. Ja, nou ja, ik kom dan uit Friesland, dus voor mij is het eigenlijk best wel logisch dat ik ermee op ben gegroeid. De Friese die gaan op zoek naar de kievitseieren. Vroeger werden ze veel geraapt voor de consumptie, dus dan aten ze geen kippenei, maar een kievitseitje bij het ontbijt. En het is ook een wedstrijd om het eerste kievitsei te vinden. Dus wie de eerste van Friesland vindt, die heeft de eeuwige roem. En die krijgt, die krijgt de eer van de koningin zelfs. Vandaar wordt hij aan aangeboden. Dus dat is nogal wat. Ja, dan krijg je een oorkonde of iets in die trant. Ja, dan krijg je een oorkonde inderdaad. En dan, dan komt de pers komt erbij. En de commissaris van de koningin die gaat kijken bij het nest van de kieviet. En hoe ziet zo'n nest eruit? Het ligt in een weiland. De kieviet is een echte weidevogel. Dus die legt zijn zijn nest in een weiland, grasland of ingezaaid maïsland. En daar leggen ze meestal 4 eieren met de punten naar elkaar toe. En dat noemen ze in het Fries een broedje. Een beetje een gek woord, maar zo wordt dat genoemd. En als je goed zoekt kan je die vinden, maar dat is niet heel makkelijk. Hmm. En hoe vind je dan zo'n nest? Nou ja, je loopt vaak met een paar medevogelwachters loop je het weiland in. En je moet kijken naar het gedrag van de kievieten. En daarom kan je vaak zien waar het nest ongeveer ligt. En als je dat weet, dan kan je hem vinden als je goed kijkt. En dan heb je allemaal een paar meter waar je op let. En dan kam je zo een paar weilanden af. En dan hoop je die kievietsnesten te vinden. Maar helaas is dat steeds moeilijker, omdat er steeds minder nesten zijn. Ach, ja. En waar komt dat door? Veel predatie, dus verschillende martensoorten die de eitjes wel lusten. En boeren moeten er ook goed om denken. Zometeen duiken we de bossen in op zoek naar het wolvenpaar. En welke nieuwe sport gaat naar de Olympische Spelen? Je hoort het zo, blijf nog bij ons. We spreken jou volgend uur weer over andere vroege vogels, hè Peter? Ja. Na het nieuws van de NOS. NPO Radio 1.